كوات بويا بزماني تو ام قرآن من بروني و آساني روانه کردوا بو اوي داوري و آموشگاري ور بگرنو دا بطلچين فارتقب انهم مرتقبون كوات تو يترسا وري پیش هاتني بلنکاني اما بكا لدنيا و قيامت دا تونك بيگمان اوانيش تا ورين